galegos no baix. Bueno, pues ya estamos na segunda hora. Estamos nestos intres escuitando pues unha peza de música da nosa amiga e querida Sés. Y titula así, así, Humanamente. Aceran que fai o lume, pónselo xe do calor. Y aceran que fai o lume, pónselo xe do calor. E o amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. E o amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. Sempre está no ceo, ainda que se pon e nace, o sol sempre está no ceo, ainda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus, ainda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus. Humanamente, qué pertinente, qué pertinente. galegos no baix. Bueno, pois... Humanamente. Despois de humanamente... Exactamente. Nesta segunda hora... Despois de humanamente, pois vamos... Humanamente nos vamos a Monforte. Veña. Vámonos a ese apartado de... Quen che preguntou. De quen che preguntou, e na capital da Riviera Sacra, en Monforte de Lemos. E temos xa ao outro lado, pois, ao noso correspondente de cada xoves, pois, a Xosé Manuel. Vale. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Moi boas. Como estamos aí por esa capital da Ribeira Sacra? Aquí estupendamente. Moi ben. Hombre. Alegrámonos moito. E vos tamén, estupendamente. Bueno, hombre. Intentamos, sí. Xa se transmite. Sí. Ainda sen castañas, xa estamos debecendo por elas, pero bueno. Bueno. Ainda non as probastes? Ainda non. Eu ainda non das probén. Pronto faremos. Hombre. Bueno, pois eu fixen onte o primeiro magostiño caseiro. Ah, moi ben. Pero bueno, para probalas, claro. Poder contar que as provei. Pero o magosto auténtico, xa sabedes que é. Sí. A carón do lume. Sí, sí, sí. Unha boa xarra de viño. Sí, señor. Un pouco de troula. Sí. É máis ben a final de mes ou ao principio do mes que ven, non? Xa verá momento, o día 31 igual me escapo por Manzaneda. Moi ben. Aparte, ímonos a territorio de Os Soutos. Sí. Onde está o castiñeiro de Pombariño, que penso que é o máis grande de Galiza. Sí. E despois tamén ir buscar o frío, que tamén presta. Manzaneda ou Pobre de Trives? Manzaneda, Concello de Manzaneda. Concello de Manzaneda. É que aquí Armando teme apuntado que vamos a falar cunha tal Beatriz Vilafreire, debe ser de por ali cerca tamén. De por ali? Eu creo que sí. Se creer en algunha ocasión chamar ao alcalde de Manzaneda, tamén vos podo pasar, que é un rapaz encantador, e que, bueno, un concello tan pequeno como de Manzaneda, uh-huh. Penso que un dos que ten, agora que está de moda o tema da natalidade, uh-huh. De moda porque o fijo vai, ou polo menos está prometendo o cheque bebé a la gallega. Ah, sí. Entón, pois, di que vai dar 100 euros por cativo. Por mes durante 3 anos. Ajá. Aos que teñan un cativo a partir do 1 de xaneiro de 2016. Mm. Premiar a natalidade, entón, ¿no? Exactamente, para fomentar a natalidade, uh-huh. Dependendo dos recursos económicos, os ingresos de cada familia, pois de 100 euros por mes. Si se collen as recetas de antigo, pois faise unha pechada así obnubileada da televisión, en un instante aumenta a natalidade. Claro. Sí. ¿Sabes? Bueno, parte de todo iso. Sí. Decirvos que temos bo tempo para os que veñades por aquí, temos un bo tempo ata o domingo. Moi ben. Sendo outono, temos polo día a temperaturas máis que primaverais. Moi ben. O sea, que quen queira facer unha escapada por aquí ten uns días maravillosos de tempo, e nos que xa pode ir coa cesta a coller cogomelos, porque xa os hai, non? Que os hai. Sí, sí, e se cae na cesta algunha castaña tamén, pois pues, acompaña para poder facer. Castañas e cogumelos, que é o tempo. Hombre. Puxen no taboleiro de Galegos no Baix, sí, o tema para que a ver se a xente se anima a comentar. Sí, sí. E a pregunta que lanzo ao noso ointes e a vos tamén, é a seguinte: como interpretades o momento Feijó no debate sobre o estado da autonomía cando se lle entrecortou a voz? Emoción, daba lle risa e non podía aguantala. Como interpretades? Aí o deixo. Vaya. Vale, que cada un comente, conteste o que crea convinte. Pero como puñía a cara? Bueno, pois mira, oxe, mira, que te hemos doado. Recurres aí a internet, buscas o vídeo, algún dos medios de comunicación que se fan eco das repercusións e fan a crónica do debate sobre o estado de autonomía, e ti miras que cara puxo. Bueno, entrecortouse a voz, como emocionado, pero bueno, que cada un sabemos que... A ver se comerá un potaje de garabanzos. Bueno, después al final casi te estás adiantando como buen profeta que es. Al final daría mi versión. Te ibas muy bien encaminado. Pero mientras vamos a comentar cuatro cousiñas rápidas, sí, para no quitarnos mucho tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Veña, vamos alá. Hay una que es muy importante de Ribeira Sacra con respecto a viño y todo eso, ¿no? Exactamente. Ya puxen una foto para sí, una foto que le fixen a o Progreso de Lugo, no sé, o apartado sección Ribeira Sacra, que foi esta semana, que a repercusión do xa é o noso amigo, xa casi podíamos facer unha serie, unha serie radiofónica con capítulos, sí, por tempadas do caso de César Enríquez, millordito, sí, da bodega Cachín, pero como sí, a bodega Cachín xa todo o mundo o coñecemos por Cachín. Sí. Pois bueno, seguen as repercusións mediáticas do amigo César. Sí. Porque, sabedes, que ao final aceptou a invitación para ir á gala da Hispanidade. Hispanidade, sí. Exactamente. Levaban anos convidando, este ano, ao final, aceptou ir. Dixo que xa tiña a vendima feita, sí, sí, xa tiña as uvas a cocer, como dixemos xa o outro día. E que iba para... En Pala se foi. Como sabedes, a gala de Hispanidade faise o 12 de outubro, onde demócratas e republicanos buscan pescar votos entre empresarios, músicos, intelectuais, latinos, etcétera, etcétera, dos máis influentes do continente, da América. Pesa do Rei, o viño da Adega Cachín, pues estivo presente nas dúas edicións anteriores. En esta... tamén o estivo, o sea, por terceira vez é un dos viños presente na mesa onde come toda esta xente, encabezada por o señor Obama, nada máis e nada menos que o presidente de Estados Unidos. Pois ben, desta ocasión, como vos dixen, pois colleu a muller, a María Jesús, e para se foron. Sí, sí, por eso non estaba, que eu anduven detrás del para poder entrevistalo. Claro, efectivamente. O viño, nesta ocasión, o viño escollido foi Peza do Rei, un Mencía do 2014. Sí. E foi o viño escollido para mollar imagino meus suculentos pratos que ali se degustaron. César Enríquez, amigo Cachín, xa como coñecemos, amosou a súa satisfacción e moi contento e di que hasta se emocionou, que se lle puxeron os pelos de punta o ver que máis de 1000 persoas estaban brindando co seu viño, nada máis e nada menos que diante do líder dunha das potencias mundiais. Sí, señor. Imaginadevos o momento. Claro. Hombre, non é para menos. Exactamente, na foto que vos puxen no Facebook, sacada, como ben vos digo, do Progreso de Lugo, unha especie de selfie que se fai César, e que se ve de fondo Obama dando discurso. Sí, señor. El aí, o típico galego de cara ancha, cara curtida polos anos e cara curtida polos aires e as fríos e os calores da Ribeira, sí, sí, pero aí o tedes, chegou o pé de Obama e puido darlle a man incluso Obama felicitalo por este excelente viño. Exactamente, xa que chegou aí xa o pode contar. É como anécdota, a frase, non podía faltar a frase de sempre galega, que tamén dá título a noticia que vos pasei, que non é outra que non son de trago largo como a nós. Refírese a que la xente que debe degustar o viño, pois a pequenos grolos, claro, xa vos podedes imaginar copas aí, e chics, copas... Sí. Elegantes e bebido a pequenos papados, e non como bebemos aquí no vaso de cristal Duralés e veña para arriba. Sí. Como lle digo eu a Luis cuando eso, digo, aí, non empuxes o viño, non o empuxes, saboreol. Correcto, pareceme moi ilustrativo o xeito de estilo, Armando. Muy bien. Pues ahí queda, digamos, como a frase. Pero no íbamos a entrar ya en detalles, digamos, si queréis, incluso en otros capítulos, de cómo o señor Cachín e o seu viño Peza do Rei chegou alá. Coincidencias da vida, por eso que nunca se sabe cando vas ter o teu momento de sorte. Vivas na veleda, vivas en Pedrafita ou vivas na Seara do Courel. Xa que nunca se sabe onde podes ter o teu momento de sorte. Pero de verdade que César o tivo, un que pasaba por alá, como se pode dicir, enamorouse do seu viño, enamorouse de tal maneira que o fixo chegar onde o fixo chegar. Sí, señor, sí. Ele, o seu viño, é a Ribeira Sacra por extensión. Claro. Teñen xa máis fama que tiñan. Sí, señor. O sea, que unha historia ben fermosa, a de Cachín, a de a Veleda e da Ribeira Sacra. Pois aí queda o seguinte capítulo. Ainda seguro que teremos máis. Hombre, e tanto que vamos ter máis. Ojalá. Outra noticia que me chamou a atención. Dime. Un estudio que fixo a marca Dove de DAF, DAF, creo que en inglés é DAF, de xabóns cosméticos, chega a conclusión de que as mulleres galegas son as máis positivas e as máis fortes emocionalmente falando entre todas as españolas. O sea que sabíamos da bravura das galegas, e vos tamén o sabedes. Temos aí a SES, que poñedes bastante música dela, que é unha das máximas exponentes actualmente, pois chegáis ás conclusións positivas e fortes emocionalmente, pero non todo vai ser bo, tamén hai que mirar as chatas e hai que mellorar en algúns aspectos. O traballo este de este estudo di que aínda quedan cousas por facer. Segundo este informe, as principais carencias das galegas son o grado de satisfacción co seu físico. Por exemplo, son as que amosan menos satisfacción coa súa beleza, o sea, non se consideran guapas, e as menos seguras co seu físico, ou seja, inseguras co seu físico, non se atreven ou non se ven guapas. O sea, que por un lado son optimistas e valentes, a muller brava galega, o estereotipo que xa coñecemos, pero falta un pouquiño. Pois todo se andará. Sí, hombre, sí, claro que sí. E falando de fortaleza, neste caso non emocional, senón física, pura bravura e forza bruta, por así decirlo, non sei, igual vos o sabiades, pero descubrín que Roberto Rodríguez, un vigués, creo que ten 25 anos, foi no 2014 o máis forte de España. Este ano está clasificado como primeiro tamén, en 2015, no campeonato dos homens máis forzudos de España. Está tamén participando na Champions League Europea de forzudos. Ostras, que teñen como cousa curiosa. Teñen unhas probas especiais. Sí, aseguro que vistes algunha vez na tele, en algunha ocasión, estes canles máis temáticos, sí, curiosos. Eses tipos que son, como un ropeiro destes de empotrao, sí, que pesan 120, 150, hasta 170 kilos, que levantan, volcan coches, sí, arrastran camións, pois fan ese tipo de competicións. Nada, que é un armario ropero cas portas abertas. Andando. Exactamente. Andando. Que pa mantelo, de unido, como diría un catalán. Sí. Seis comidas ao día, unha maceira e non lle dar de comer, Non. Non lle dar de comer. O tal Roberto que... Roberto Rodríguez. Vale. De Vigo. Está no Facebook, o Vigo. Incluso un día podes entrevistalo. De Vigo. De Vigués, correcto. É un Vigués, creo que ten 25 anos. O primeiro, o gañador, 2014, máis forzudo de España. No 2015, como van facendo campeonatos, vai de momento vai o primeiro clasificado. Está participando xa a nivel europeo chamémoslle Champions League. Sí. Chamase Strong Champions, algo, campeonato a nivel Europa dos máis forzudos de europeo. Muy bien. Se vides de festa, recomendo vos, sen entrar moito en detalle, unha das festazas máis antigas, máis enxerres e fermosas de Galicia, polo variada, polo que ten de de antropolóxico polo variada que se está a facer últimamente. Uh-huh. Non falo doutras festas, senón as coñecidas de Mondoñedo. Ah, e o San Lucas. Claro, dentro de 16 ou 20 son as festas de Mondoñedo, as coñecidas como a San Lucas. Sí. Chegou o tempo de sanluquear, ver os cabalos como patexan por o empedrado de Mondoñedo, que baixan do monte a Mondoñedo, que eu non o vin, pero din que é un espectáculo impresionante. Sí, sí. Bueno, este ano haberá teatro, concertos, como sempre, pratos de polvo, atraccións, verbenas, bueno, unha festa, un punto de encontro en Mondoñedo para non perderse. Mirade se veñen grandes atraccións, grandes espectáculos, grandes nomes, que, por exemplo, o pregoeiro vai ser Genaro Castro Muiña, licenciado en xornalismo, director dos informativos non diarios de Televisión Española, director e presentador do programa Informe Semanal. Un señor pregoeiro. Vai estar Javier Veiga, o humorista e agora director de éxito con Gin Tonic en na televisión, facendo monólogo. Estarán Los Secretos dando un concerto. Estará SES, como non. Bueno, Martín Camiña, o coñecido mago. Después, bueno, grandes orquestas, como vos digo, moito teatro, o espectáculo do Gando Cabalar, que é o protagonista, sin lugar a dúbidas, de esta celebración. Claro, San Lucas, claro. Claro, celebración que tamén indaguei un pouco, din que é unha das feiras tradicionais máis importantes de Galicia. A súa orixe atribúeselle, por un lado, o bispo Martín, que se iniciou para celebrar a consagración da Catedral de Mondoñedo a la cara o 1246. Hai outra teoría, hai quen di que se remontan ao 1156, ano no que Alfonso VII concedeu unha festa de 8 días a esta vila. Pensade que esta prácticamente chegou a durar 15 días. 15 días de festa. Para quedarse, pois, nos 5 actualmente. Pero bueno, aí vos queda a recomendación. Unha recomendación. A San Lucas en Mondoñedo. Unha recomendación importante e interesante. Ademais, aproveitar para disfrutar dos pastéis daquela... Hombre. Sí, do Rei das Tartas, que por certo, entrenaron e a roubar moitísimas veces. Sí, sí. O Rei das Tartas, non? Sí. O Rei das Tartas que fixo ben famoso a Mondoñedo. Sí. Sigue facendo a súa estirpe, vamos. Sí, ademais dos grandes escritores que por ali naceron, grandes literatos. Sí, sí. Exactamente. Home, ali unhas figuras, por certo, que tenemos que tirar do fío, pero comentáronme que hai unha peña do Fútbol Club Barcelona que foi a Mondoñedo. Sí. Porque hai o... non creo, o creador do himno, pode ser. Posiblemente. Que é de Mondoñedo. Sí. Pode ser. Posiblemente, non sei. Pois, pues, bueno, tiraríamos do fío desta noticia porque é moi interesante. Que cruzamos aí Mondoñedo co Fútbol Club Barcelona. Bueno. Ademais, hai unha cousa. Que foron moitísimos xogadores do Barcelona que pasaron por aí. Moitos. E destos que hai agora, Pasaron aí por Mondoñedo. Non sei. Eruditos como Cunqueiro e outros moitos. Sí, señor, sí, sí. Sí. Bueno, para rematar, se nos axuda aí Damián, o técnico. Sí. Imos despedirnos con as pinceladas. Pero antes quero che comentar unha cousa. Coméntame. Para o 5 de outubro, de decembro, vou a estar en Cambados. E van a facer unha celebración xunto co, bueno, organizada por Galiciame. Exactamente. E que, por certo, a que ti estás convidado, según parece, Armando quería que a ver si poderías participar ti e vir ali, é un sábado. Ademais, esta bueno, métete en internet e xa verás como vai iso. Galiciame é desto de para recoller cartos para isto de que é benéfica. Unha gala benéfica que se vai a realizar con moitísimos artistas, no que participarán moitísimas das persoas que coñecemos, e que algunhas delas, por exemplo, a Roda, outro de... Bueno, hai moitos, xa verás que entonces sería un bon contacto con eles, e que o tempo, pois... O mellor salen outros contactos, pero... Exactamente, sí. Vale, pois xa me contarás a micropechado. Sí, xa te explicarei. Ya me explicarás a micro pechado. O primeiro hino do Barça foi escrito por un galego, José Antonio Lodeiro Piñeiros. Xa ves. Segundo veu de descubrir unha investigación da Peña Culé de Mondoñedo, e do cronista desta vila. O hino, cuxa partitura non se conserva, estivo vixente entre 1910 e 1923. Bueno, jolín. O sea, que ese foi o motivo de intercambio que tiveron Mondoñedo e o Fútbol Club Barcelona. Yes. Peñas. Por o primeiro himno do Barça, xa que pouca broma, eh? Sí, señor. Un mindoniense. Vamos ahora coa participación que o noso técnico te fai. Exactamente. Aí vai. Entre as humorísticas que debullei do debate sobre o estado da autonomía. Sí. Bueno, amigo Damián, Armando, Julio, dime, muy bien. Dime. La verdad es que la actualidad de o debate sobre el estado de autonomía que tengo que falar. A ver. O BNG demostra una vez más altas dosis de creatividad a sus estudiadas estrategias. No debate sobre o estado de autonomía, o portavoz do BNG, Francisco Jorquera, nunha declaración e nun estudado discurso oratorio, arremeteu contra Feijó e convidou a abandonar a Xunta cunha original frase que é a seguinte: váyase, señor Feijó. A verdade é que o BNG cada vez se curra máis, cada vez ten unhas instrumentos de intimidación máis potentes e creativos que non son outros que parafrasear o señor Andar coa coletilla un señor de bigote o señor Bigotes con aquela coletilla de 1994. Váyase señor Felipe. Sí. Váyase señor González, decía, ¿no? Eso, señor González. Señor González, sí. Pues igual. Outra conclusión. Diga. Pequenos terremotos afectaron a Laxe esta madrugada. Vaya. Internacional fixo atopou que houve unha magnitude de 2,5 en unha réplica un 3,1 na escala de Richter. O epicentro situou no sudeste do concello Bergantiñán. Pois ben, aínda que o cabreo de Xosé Manuel Beiras con Feijóo despois do debate sobre o estado da autonomía fora maiúsculo, desbótase que os golpes na mesa, berros e patadas no chan tivesen algo que ver co seísmo. Pode ser, sí, porque algo de movimento fixo, entón. Pero nada que ver, non xa apoñamos a ver. Vale. No. Muy bien. Non colleu desta vez, claro, como non chovía, non colleu o zoco. Colleu a Catiusca. como chama aquí a bota d'auga, xa ves. Xa. Feijóo, un momento de debilidade o entrecortarse ya voz nun dos discursos no debate sobre o estado da nación, da autonomía, perdón. Para moitos, ese momento de emoción significa que Feijóo é un tipo sensible e non é tan fero como pinta. Outros interpretan ese lapsus emocional como unha despedida co cal estaría preparando a súa entrada a Madrid. Hombre, claro. Pero eu, como ven, intuí amigo Armando, descarto as dúas posibilidades anteriores e quedo-me ca terceira. Non vos fagades ilusións coa sensibilidade de Feijóo, nin vos fagades ilusións de momento ca escapada de Madrid. O motivo que se entrecortase a voz a Feijóo non foi outro que un refluxo destes históricos, un refluxo destes de paparotada total, un refluxo que tivo despois da paparotada que se meteu. Claro. Tres racións de polvo ben picante, unha botella de pesa do rei, do señor Cachín, unha fuente de churrasco misto, de porco de tenreira, tarta xeada, como andan os cánones, un pouco de aguardente de whisky por riba, un café e dous chupitos de ervas. Caray. Amigos, Carai. Ese foi o motivo pero... que entrecortase a voz do señor Feijóo. Os paparaches, os paparaches andan aí moi moi al loro con respecto a eso. Hombre. Exactamente, pois eso, non me fala desilusións. Foi só refluxo. Carai. Pois menuda enchenta. A verdade é que debe facer poucas porque el non lle avanza moito o peito, senón que quero decir que continua mantendo unha certa línea, non? Pois sí, eu quedome con esa opción. E agora preparaos, xa vos poño o debuxo. Moi ben. Subímolo ao Facebook e ata o xoves que ven. Pois moi ben, Xosé Manuel. Botámoslles unha chea de me gustas, non? Exactamente. Exactamente, unha chea. Veña. Unha aperta grande. Unha aperta moi fonda. Gracias. Ata logo. Hasta logo. Fin de semana. Bueno, pois vamos a escoitar unha peza de Carmen Penín, Dous na fronteira, Noite. Así que adiante, Carmen Penín. Anclada na carne tua.